leikkiä. Tuommoinen lyötiäinen keskenään on tosi lysti kesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkiä. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaksi, sijaksi, sijaksi, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Hola, amigos. Burnies back. Burnies black. No, en mä nyt ihan mustalle kuitenkaan. Aurinkoa jonkin verran tuli, mutta enemmän oli... Ei ollut enemmän sadetta. Hyvät kelit oli, täytyy myöntää. Plus 30, kun täällä oli miinus 20, niin siinä on 50 euroa. Täällä on kylmä. Mutta se on kuitenkin puhujan kulma, eli viikoittainen paneelikeskustelu podcast, jossa keskustellaan viikon teknologian uutisista näin niin kuin paneelikeskustelun tyyliin. Ylläri pylläri. Pörni täällä ja puhujan kulman 147. lähetys on menossa. Tervetuloa kuulolle. Huikeen hienoa. Meillä on paikalla myös panelistit, jotka hoitivat kunniakkaasti homman viime viikolla kotiin. Siellä on puhuttiin Windows 7, mistä puhutaan tänään. Voi olla tästä samasta, mutta Henrik on muun muassa paikalla. Tervehdys. Hiihoi. Hiihoi. Niin, mitäs siinä? Viikko hujahti ja lähetyskin tuli tehtyä. Kiitoksia siitä. Kyllähän sitä, kun... Toiset menee jonnekin lomille, niin et sitä Madeiralle mennyt. No on niitä muutakin paikkoja maailmassa, missä on muitakin suomalaisia. Ei sitä nyt liikaa voi vieraantua kuitenkaan Suomen kanssa. Mä mietin, että kuinkakaan moni oli muutama vuosi sitten Taimaalla ja nyt on lähtenyt Madeiralle hiihtolomaksi sopivasti. Kyllä niitäkin varmasti on. No, kyllä. Ei siinä mitään myrskyä pukkas. Mutta meillä on henkilö, josta en tiedä kuka siellä on paikalla, koska katson kameraa ja en tunnista tuota miestä. Mutta ainakin siellä piti olla Erkka, mutta kuka siellä oikein? Täällä on nimi muutettu. Mutta ääni pysynyt samana. Huonoinen puheohjelmassa. Joo. Huikein. Huikein hienoa, että olet päässyt, jos joku ei tiedä. No joo, kiitos. Kekkonenhan se siellä. Mitenkäs meni Pörnin loma? Siinähän se hujahti viikko muikeen mukavasti. Kyllä se mukavasti niin sanotusti irrottautuu tuosta arjesta, kun lähtee vähän. Piditkö Suomen mainetta yllä? Olitko huonosti käyttäytyvä ja humalassa? Mä pidin Nörtti kanssa yllä ja yritin etsiä, missä täällä on avoimia VLANeja. Mutta... Onneksi parin päivän tuskelun jälkeen huomasin, että sieltähän löytyy respasta ilmanen VLAN, joka just kuului siihen ampala pöytään. Eli istuit lomaan respassa. Kyllä. Tuli mullekin ensimmäisenä kuva just, että mies istuu respassa koko viikon. Ei, se oli se aamupala pöytä. Meikälän oli hiljaista miestään aamupalalla. Syötiin leipää ja kananmunaa ja pekonia samalla iPhone tuossa vieressä ja yrittää katsoa, mitä maailmalla oikein tapahtuu. Ladataan podcastia. Katoit kuvia Kanarian saarista, kun selkeä olisi joskus hauska käydä. Niin, ja tietysti säätiloja, jotka välillä olivat huonommat kuin paremmat. Vai miten se menee? Mutta ei siinä mitään. Kuuntelin itse asiassa viime viikkoisen jakson paluulennolla ja sehän oli oikein hieno, nukahdin puolessa välissä, mutta se... Mutta mikä oli hauskin, että mä heräsin, niin puhuttiin edelleen Windows 7 mobiilista, että mä en tiedä, että oliko se luupannut se podcasti vai oltiinko vaan palattu tässä vaan aiheessa jossain välissä, mutta se oli hyvä. Se oli kyllä aika pitkä jakso taas. No, elää läpyitä enempää tai tästä tulee yhtä pitkä. se on totta. Kiitoksia siitä ja mennään. Mä oon muuten ensi viikolla lomalla, mutta ei se tarkoita sitä, ettenkö mä olisi tässä ohjelmassa. Yleisö hetken on riemastu ja nousi ylös silleen juhlimaan ja kaikki meni takaisin istumaan. Mennään palautteisiin. Niitä on tullut. Täällä on ensimmäinen palautte tulee Henkrulta ja käytetään nyt tähän Henrikin tyyliä ja luetaan tämä palaute. Erkalle askii taidetta. No muuten on yhtä suuri kuin merkki toimilla tämä lähtee, vaan eikö se ole alaviivaa kyllä. Ja nyt se lähtee siitä näin. Alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva. Alaviiva, eikö tonkin miinus, välilyönti. Ei, se on ajatusviiva. Ai, se on ajatusmerkki, anteeksi. Ajatusmerkki, välilyönti. Eikö ne on kaikki ajatusmerkkejä? Ajatusmerkki, ajatusmerkki, ajatusmerkki, ajatusmerkki, ajatusmerkki, ajatusmerkki. Nyt mulla menee nää kenojen kautta viivat. Keno. Keno. Miksi et sä luet tätä? En, mä voin lukea. No jatka siitä. Aloitetaan alusta. mä voin lukea. Keno-viiva, mikäköhän toi on? Erkka, sano sä. Teille jää nyt ne välilyönnit. Niin, keno-viiva, välilyönti. Että tulkitse sitä oikein. Mikäköhän toi on tuo, mikä ton nimi niin kuin oikeasti on? Väärinpäin V. Väärinpäin V. Alaviiva, alaviiva, väärinpäin V. Kenoviiva, sulku auki, O, sulku kiinni, kenoviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, alaviiva, sulku auki, alaviiva, alaviiva, sulku kiinni, kenoviiva, sulku kiinni, kenoviiva, heittomerkki, kenoviiva, pystyviiva, pystyviiva, ajatusviiva, miinus, kaksois V, pystymerkki, pystymerkki, pystymerkki, väli, pystymerkki, pystymerkki. Ja seuraava palaute kuuluu, että niinpä. Mun ei ollut tarkoitus lukea tätä kokonaan, mutta kukaan ei pysäyttänyt mitään. Vai. Kenelläkään ei ollut tarpeeksi hyvää makua. Kiitoksia Henrik tästä tulkinnasta ja tämän lähetti Henkru. Valitettavasti näköjään. En ollut minä. Puhujan kulman palautella Loota on vihamielinen pölylyöntiä kohtaan, joten kyllä. Me vain pystymme olettamaan, mikä tuo on. Konsensus vain, että tämä on, että se on sika. Mutta mitä mieltä sinä olet? Tämä on palautettu. Joka on tippunut kolmannesta kerroksesta. Joo, ja niin kuin kommentoin ne lähetystä, niin tuolta ne näytti noi ASCII-taide tekstiviestit, kun niitä luki Windows Mobilella vanhaan aikaan. Muistan, ne oli just tuon näköisiä. Hiskipoi pistää palalta. Facebook laukaisee oman pikaviestijärjestelmän integroituu AIMIin. Eikö tuossa uudessa Facebook-chat-päivityksessä ollut pointti, että tukee Jabberin XMPP-käyttöön, jolloin se voi avata mihin vaan, vaikka Pidginiin omana Messenger-juttunaan. Ei mun mielestä ole kiva sekoittaa Facebook-käyttäjiä mun muun Messenger-käyttäjien joukkoon. Sehän se pointti onkin, että joo, toi Facebook siirtyy XMPP:hen, jota käyttää muun muassa Google Chat, mutta se myöskin integroituu AIMIin, eli se käyttää myöskin sitä AIMIn omaa protokollaa XMPP:n lisäksi, okay. Jolloin niitä voi käyttää niin kuin ristiin, mutta ei ole mikään pakko. Mä ensin kommentoida, että tunnelin päässä näkyy valoa, mutta siellä näkyykin Erkka tällä hetkellä. Jeppe pistää palautetta youtube.com/disco. Olisiko tossa aihetta ensi puhkuun? Onko me niistä? Mä tiedän, mutta tosiaan saisi aiheen uudelle uskonnolle. Tunnelin päässä näkyy Erkka. YouTube uusi ominaisuus. Diskoon mennä. Juuri diskoon mennä, että on päästy sisään noilla laseilla. No ei päässyt näillä laseilla sisään. Mulla on ylipäätään YouTuben kanssa ongelma, että joku S. Se jää aina lataamaan osoitteesta s.yt.img, eli YouTube Image ilmeisesti, .com. Mulla ei niin YouTube toiminut moneen viikkoon, kun on. Okay. Mä testasin nopeasti. Se on siis semmoinen, että sä annat sille artistin tai biisin nimen, ja sit se tekee vähän niin kuin tekee toi, mitä nämä nyt on tehnyt nämä tämän tyyppiset ohjelmat kauankin viimeksi. Nyt tämä iTunes Genius, että se tekee sitten soittolistan niin kuin sen artistin biiseistä ja sitten artisteista, jolla on jotain tekemistä, että kun minä laitoin artistiksi King Crimson, niin sitten sieltä tuli Crimson-videoita ja sitten sieltä tuli Genesistä ja Yesia ja muita proge-bändejä, että se on semmoinen soittolista-generaattori. Okay. Tässä oli kysymys, että mahtaa olla laiton kysymysmerkki, pirullinen hymiö, mutta en mä usko, koska kyseessä on YouTube. Niillähän on nykyään ollut se palvelu muutenkin, että sä voit tehdä videon ja korvata se Anni Raudan täysin jollain biisillä. Eikö ne ole näitä samoja? Ystävällisesti tekevät sen. Ne voi tehdä sen myös, niin ne voi jopa tehdä sen sun puolesta, mutta sen saa myös itse tehdä, jos haluaa. Mutta siis siis saattaa olla, että jotkut niistä videoista on laittomasti ylipäätään YouTubessa, mutta eihän toi palveluteen muuta, kun se vaan tekee niistä YouTubessa jo olemassa olevista listoista soittolistan, että en mä usko, että se on sen laittomampi. Ihan niin kuin, jos minä julkaisen minun iTunes-librarin niin kuin tekstimuodossa, niin en mä silloin vielä piratoi niitä biisejä. Kyllä. Tai siis et. Toivottavasti en. No en mä kyllä ole julkaissut minun iTunes-listaanikaan, että sen puolella. Joo, mental note, älä anna nörtille webbikameraa. Ninnu pistää palautetta, ei se Henrik mitään tajunnut taaskaan. No ei niin, ihan perseestä. Ootko lukenut tämän palautteen, haluatko kommentoida? No luen nyt ensin se palaute. No, ei siitä ole mitään apua, jos mä vaan luen sen. No en mä tiedä. No ei, aika oikein se meni. QT on käyttöliittymä kirjasto, jota muun muassa KDE, Gnomella vastaava kirjasto, on GTK. Google Earth, VLC, Skype ja Opera. Firefox on GTK-softa käyttää. Ja kun käyttöliittymän soodaa tuommoisella melko alustariippumattomalla kirjastolla, niin saman softan saa portattua melko helposti Symbianille, Meekolle ja PClle. Käyttöliittymän puolesta siis syvemmällä oleva logiikka saattaa vaatia säätyä tapauksesta riippuen. Eli sä olet oikeassa. Niin kuin minä sanoin siinä, niin en ollut taas ihan varma. Ja jotka on kuunnellut yhtään Linukastia, niin tietävät, että mä tipahdan aina. Ja mä myönnän sen ihan suorittain. Aina kun ruvetaan puhumaan kehitystyökaluista ja grafiikasta, niin mä oon ihan pihalla, että niin tämmönen joo, jotain tuollaista joo, tälle. Kertokaapa nyt joku. Eli mä oon vähän niin kuin pörni tässä. Hei, mä oon tässä jaksossa. Ai morjens! Terveys. Oliko hyvä loma? No mikäs tässä? Vähän säitä piteli huonosti, mutta VLANin löysin tuosta respasta. Tuo hauska juttu mieleen, että sä sitten istuit, no joo. Kirjoittaa vielä palautetta. Se, että molemmat panelistit ovat saaneet rahaa RAYltä, kuvaa melko hyvin RAYn vaikutusvaltaa mediaan. We are the media. Älä nyt. Tämä on kirjoitettu mustaa valkoista, tämä on sellais faktaa, kun se lukee täällä. Samoin nämä Henrikin kuvailut hämäräperäisistä nettipokerifirmoista. Mistä saatuun tietoon tämä näkemys mahtaa perustua? Suurin osa nettipelifirmoista on täysin kunnollisia, aivan samoin kuin suurin osa nettikaupoista. Mitäs Henrik haluat tehdä? No. Oikaista omia sanomista. Minusta nyt on hieman kyseenalaistaa minun ja Erkan puolueettomuutta tässä, että minä olen kerran tehnyt yhden keikan yhdelle RY-järjestölle, jonka osarahoitus tulee RAY. Eli sä oot saanut silloin rahaa RAYlle. Ja Erkka rahaa myös, koska se oli samassa ohjelmassa, missä puhuit siitä. En ole saanut. Minä olen... Sä olit samassa ohjelmassa, missä puhuttiin siitä aiheesta. Parempi puoliskoni on töissä instituutissa, jota muun muassa rahoittaa. Okay. Ja minä olen ihan ensimmäinen sanomaan, että totta kai suurin osa nettipokerifirmoistakin, nehän on täysin niin kuin puhtain jauhoin pelissä. Se, mikä pointti silloin oli vaan se, että totta kaihan niitä on myöskin niitä mafian pyörittämiä nettipokerisivuja. Ja se voi olla aloittelevalle pelaajalle, se voi olla hyvinkin haastavaa tietää, että no mikä näistä nyt on asiallinen ja mikä ei, missä pyörii talon omat botit oikeiden pelaajien sijaan ja missä on virtuaalinen korttipakka on ladattu vähän toisella tavalla kuin reilulla, niin pointtini siinä oli se, että siis RAY:stä nyt kuitenkin tietää, että se on, kun se on valtion valvoma järjestö, niin jos ei ole varma jostain, niin tuosta nyt voi kuitenkin olla aika varma. Niin varma kuin nyt ylipäänsä ton tyyppisistä jutuista voi koskaan olla. Aivan. Mutta Henrik on tästä lähtien siis jäävätty puhumaan mitään RAY:stä sen toiminnasta. Samoin myös Erkka, koska nyt on niin läheisiä suhteita, että sitä liikutaan harmaalla alueella. Mulla on nykyään vaikutusvaltainen media, me ollaan The Podcast. The Podcast. Tai kuuntelee kaikki. Eipä Suomen kanssa. Erkan mielipide siitä, että monopolit ovat ok, jos niillä yritetään estää peliongelmaa, on yleinen. Valitettavasti Suomessa peliongelmat ovat yleisempiä kuin esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Englannissa, Saksassa, Pohjois-Italiassa tai Alankomaissa. Suomalainen pelimonopoli on täysin epäonnistunut peliongelmien ehkäisyssä, eivätkä he ole sitä ikinä yrittäneetkään. Tärkeämpää on ollut eduskunnan asettamien voittotavoitteiden saavuttaminen. Jostain syystä tällaisista kansainvälisistä tutkimuksista vaietaan Suomen mediassa. Mediaan pääsevät vain uutiset siitä, kuinka monopolien kilpailijat ovat pahasta. Ja sitten täällä on linkkivinkki, jossa on vertailu eri maiden peliongelmista. Nyt se on mediassa, nyt se on mediassa. En muista mikään mun tarkka käyttämä sanamuoto oli viimeksi, mutta siis se on toisin kuin esimerkiksi nämä nettipokerifirmat, niin RAY:n rahoitusta de facto käytetään myös tämmöiseen peliriippuvuuden hoitoon ja toiminnassa myös ehkä niin kuin enemmän pyritään estämään kuin joku geneerinen nettipelifirma rajojen toisella puolen. Ja sinällään minä en itse asiassa RAY:lta enkä ole koskaan saanut rahaa, taloudessa asuu toinen henkilö, joka välillisesti on saanut, ja ilman sitäkin, niin minä olen, minua ei tarvitse edes lahjoa, että minä olen sitä mieltä, että tämmöiset kansalliset pelimonopolit ovat hyviä, koska silloin se raha menee takaisin valtion käyttöön, ja valtion käyttö on ihmisille käyttö. Ja se, että jos siellä on joku Torspokankin Kaikkonen sillä vetää välistä välillä, niin se ei niin kuin horjuta minun uskoani systeemiin lainkaan, koska kuten olemme huomanneet, niin sehän on jäänyt kiinni ja niin edelleen. Mutta ihan sama, vaikka siellä nyt muutama porsas saisikin jonkun pähkinän välistä näin, niin kuitenkin ne massat, mitkä raha liikkuu, niin se on, että sillä rahoitetaan kuule monta teidänkin vahinkoa ja piittaamattomuutta. Mä täytyy sanoa, että mä en ole koskaan edes ajatellut asiaa siltä kannalta, että valtakunnallinen pelimonopoli nyt tekisi yhtään mitään peliriippuvuudelle. Ne, jotka on peliriippuvaisia ja kyllä ne pelit löytää muualtakin, mutta jos mä oon samaa mieltä siitä, että parempi, että ne idiotismiin käytetyt rahat tulee takaisin niin kuin yhteiseen hyvään sen sijaan, että joku nettipokerimiljardööri ostaa 7. jahtinsa ja niistää turkikseen. Niin. Itse asiassa tämmöiselle RAY ylläpitää näitä paljon näitä pikkukasinoita, mitä on kaupungeissa, niin niiltähän pystyisi, nehän voi hankkiutua niiden porttikieltorekisteriin, jos haluaa, jos on ongelma. Vihjeeksi kaikille, jotka käyttävät liikaa. Niin. Onko, mä en ehti statistiikkaa. Mä voisin ilmoittautua sinne porttikieltorekisteriin ihan vain sen takia, että voisin elvistellä sillä, että mulla on johonkin paikkaan porttikielto. olen riippuvainen johonkin, se on aina positiivista. Koska se... Voidaan myös kickpanneilla sua irkistä. Mäkin olen nettiriippuvainen, mun pitäisi varmaan podcasta itteni pois netistä. Etsi ulkomaillakin VLANia, muita kuin... No. Mennäänkö eteenpäin? Mä olen jauhettu ihan tyhjää paskaa. No ei, tämän tyhjää paskaa. Toinen, mitä mä halusin sanoa tästä itse statistiikasta, mitä mä en ole kerennyt lukea, anteeksi siitä, mutta syvennyin siihen myöhemmin, on se, että kuinka paljon tässä on tutkittu sitä, että kuinka paljon näissä kyseisissä maissa on käytetty rahaa peliriippuvuuden poistamiseen. Eli onko tämä nyt vaan siis Suomen ongelma, että meillä on peliriippuvaisia enemmän? Onko se sitten tosiaan, niin kuin Henrik sanoi, niin mitä väliä paljon sinne rahaa laitetaan? Peliriippuvaisia on aina, ja kyllä ne pelit löytää. Kuitenkin. Se on suomalainen mentaliteetti. Me ollaan riippuvaisia. Jos ei alkoholista, niin sitten uhkapeleistä. Siinä oli syvää suodintaa Suomen kansasta näin. Kun tulee tuolta ulkomailta, niin mä pystyn katsoa objektiivisesti meitä. Puhko kysyi osiossa, kysyttiin, että innostaako uusi Windows Phone 7 Series. Windows Phone 7-series saa minut voimaan pahoin, sanoo 49% Suomen kansasta, eli miltei puolet. Liian vähän, liian myöhään, sanoo 33% Suomen kansasta, ja 13% taas odottaa mielenkiinnolla tätä uutta tulokasta. 5% on jo pistämässä pätäkkää tiskiä ja ostumassa sen heti. Mihin te kuuluitte? Mä olin tuossa vähän liian liian myöhään. Vähän liian. Mä yritin potkia hakseria ulos tuolta irkistä samaan aikaan, niin mun ajatus ihan sekaisin, mutta mä en ollutkaan operaattori. Mä kuuluin ehkä semmoisen, että vähän liian myöhään. Ei liian vähän myöhään. Eli mä voitin muutamalla vähällä. No se vähän riippuu. Mä pistin itseni tuohon odotan mielenkiinnolla. Vähän mielenkiinnolla. Se itse asiassa tuossa nimessä on kieltämättä tuo ongelmatiikka, mikä ei tuu suomen kielessä niin helposti esiin, mutta kyllä englanninkielisiä podcasteja kuunnellessa se tulee nopeastikin, että kun siinä nimessä on jo phone, niin sitten kun kuitenkin ne on se ei ole puhelin, vaan ne on sitten erillisiä puhelimia, niin täytyy sanoa Windows Phone 7 Series Phones. Eli täytyy sanoa phone kahdesti. Niin se on kömpelöä. Mutta ei suomeksi. Kyllä me ollaan hyviä. Me voisit. Win-win situation for Finnish. Mennään eteenpäin vihdoinkin aiheeseen, kun Erkka nukahtaa tuonne lasinsa taakse. Pahat PDF:t aiheuttavat jopa 80% kaikista tietomurroista. Tietoturvatutkijoiden mukaan saastuneet PDF-tiedostot ovat nostaneet profiiliaan tietomurtojen vektorina kohisten, sillä vuoden 2009 ensimmäisellä neljäksellä PDF:t olivat vastuussa vain hipsuissa, vain 56% tietomurroista ja saastutuksista. Viimeiselle neljännekselle tämä luku oli noussut jo 80%. Eli kysymyksessä on siis tämän lukijan heikkous. Tai onko siis tämä dokumentti siis, näin oikein tästä päässyt selville, että liittyykö tämä ongelma nyt johonkin tiettyyn lukijaversioon? Ei, tämä siis ongelmat on, ne ei ole ihan identtisiä ne turvaongelmat jokaisella niin kuin vaihtoehtolukijalla, mutta koska se ongelma on tuossa PDF:n niin kuin standardissa, siinä ihan filen muodossa, niin sen takia ne suurin osa niistä haavoittuvuuksista toistuu myöskin näillä vaihtoehtolukijoilla ihan sen takia, että niiden täytyy pystyä lukemaan PDF. Joo. Ja onko nämä nyt niin kuin, mihin käyttikseen nämä liittyy? No, eiköhän ne niihin vanhoihin tuttuihin, eli Windowsin. Onko se niin Windows 7-kassakin? Tuossa ei ollut niin tarkkaan niitä, mutta eiköhän se aika laajalta rintamalta, koska se on nimenomaan se haavoittuvuus on siinä fileessä, niin se kai pystyy tekemään sitten asioita myöskin käyttöjärjestelmä riippumattomasti, kun se pääsee tiettyjen pisteiden yli. En tunne niin tarkkaan, en ole tietoturvatutkija, pahoittelen. No. En ole saanut tarpeeksi Raulta rahaa, että olisi voinut sellaiseksi ryhtyä. Jos Rau antaisi enemmän rahaa, niin sitten tietäisi. Joo, sitten mä tietäisin. Rahoitus lisää tietoa. Siis sehän, mikä tuossa on, niin mulle tämä ainakin oli tietty yllätys. Kyllä mä tiesin, että PDF:ssä on ollut ongelmia, mutta mä tiedän, että se oli ihan näin isoja ongelmia. Ilmeisesti osa tästä, minkä takia se on niin suosittu tällä hetkellä, on se, että ihmiset on vihdoin oppinut, että jos nyt tulee sähköpostiin joku hauska exe-tiedosto ja siinä otsikossa lukee, että mä rakastan sua tosi mielettömästi, jos sä avaat tämän ja rahaa tulee Nigeriasta aivan villittömästi, niin vaikka sieltä, niin niitä ei avata, mutta PDF:t sitten taas on sellaisia, että no mutta PDF:t on mainioita, että kyllähän näitä nyt voi, ei nämä ole edes ohjelmia, miten nämä nyt voi mitään tehdä. Joo. Päästäänkö ikinä PDF:stä? Flashista voidaan päästä, mutta PDF:stä en usko, joo. Ja jo tosiaan se, että PDF on aika niin kuin alusta riippumaton, että ne avautuu niin kaikissa. Että Excelissä on ollut se ongelma, että se on vain niin kuin Windows-maailmaa sillä tavalla. Ja muut tällä tavalla. PDF on, it's everywhere. Joo, siis mä pidän hirvittävästi PDF:stä. Siis PDF on selvittänyt niin monta päänsärkyä, mitä oli aikaa ennen PDF. PDF on loistava, mutta Acrobatin PDF-lukija on huono. No mä tykkään siitä. Se on kankea. Foxit Reader, mä suosittelen sitä kaikille, jotka siis... ovat Windows-käyttäjiä, niin ottakaa se ja huomaatte, että kuinka PDF-t latautuvat nopeasti. Tai sitten OS X, niin ei tarvitse lukia. No se on totta. Siinä se aukeaa nopeasti. Mutta se OS X:n lukija nyt on ihan karsee. Siis, mulla itse asiassa on yksi ainoa vaatimus PDF-lukijalta. Jos mä painan välilyöntiä, niin sen täytyy mennä yksi ruudullinen alaspäin. Ja ainakaan tämä Tiikerin esikatselu ei tee niin, joten... Se on tuolla tehdä semmoisen pikanäppäin. Niin, no joo, mutta jos sulla on joku Tiikeri näin, niin se on tota... Se on vähän niin kuin, että sulla olisi niin kuin vaatimuksia olympialaisille, ja sitten tuota referenssi olisi niin kuin Helsingin olympialaisille. No, mutta siis... sanoinkin, että sen takia en käytä sitä. Joo. Minä tiedän mitään teidän... uusista kissaeläimistä, mitä niitä hiippailee. Minä käytän oikeaa tietokonetta. No niin. Oikeasta tietokoneesta tuli mieleen Microsoft jostain oudosta syystä. Microsoft Yahoo-hakukonediili sai siunauksen viranomaiselta. Yhdysvaltain oikeusministeri antoi viimein hyväksyntänsä kahden jätin hakukonesuunnitelmille, ja näin Bing tulee piakkoin olemaan Yahoon hakujen taustalla. Mielenkiintoista lausunnossa oli, että oikeusministeriä oikein kehui suunnitelmaa, koska heidän mukaan se parantaa kilpailua hakumarkkinoilla. Here comes Bing. Bing goes the internet. Tuota, joo. Microsoft on näissä web-palveluissa on mennyt ihan hyvään suuntaan, ainakin Bingin osalta, niin kannatan kaikkia kehitystä heitä kohtaan. Yahoo-haku on kuollut minulle. No joo, kyllä mäkin näen tämän ihan hyvänä. Mä mitään hyötyä ollut niin kuin Bingistä ja Yahoosta erikseen. Ehkä niiden yhdistelmällä niin sieltä voi jotain mielenkiintoista tulla kilpailua Googlelle. Se, no, sehän se ton oikeusministeriön pointti onkin, että koska näistä ei niin kuin kilpailijaa saa yksittäin näköjään tekemälläkään, mutta... Sillä voi röyhistellä rintansa kyllä Google, kun siis kaikki muutkin on sillä tavalla. Binghän nousee reippaasti noissa tuloksissa, kun ne pistää yhteen, koska Yahoo on ollut pitkään kakkonen. Aivan. Ja Bing on noussut aika kovasti. Mä en itse asiassa muista, ohittiko se peräti Yahoon tuossa vähän aikaa sitten, mutta yhteensä niillä alkaa olla jo semmoista 20% markkinaosuutta. Niin se ei ole mikään... Tarkoittiko tämä nyt niinku se, että ne kuitenkaan niin ne saitit kai ei yhdisty? Ei, vaan se Bingin moottori niin. Hunkin taustalla. Mutta ne silti lasketaan yhteen ne osuudet, koska on sama moottori. Että, ja olikohan se Jason Kilkhanis, joka... Ihan samalla tavalla kuin meidän ja Helsingin Sanomien lukija, kun yleisö lasketaan yhteen, koska molemmat käytämme HTML. Niin, ja koska muuten Helsingin Sanomilla olisi ihan liian pieni leivikki. Mutta toi Jason Calcanis on sanonut, että hakumarkkinoilla 1% vastaa $1 miljardin voittoa, niin siinä kun sitten 20% ylikin pistetään Bingille, niin kyllähän se alkaa tarkoittaa. Tietysti niistä täytyy antaa osa Yahoolle, koska muuten se olisi aika huono diili niiden kannalta, mutta kuitenkin. Joo. Ei mulla tähän oikeastaan ole. Mulla ei tähän oikein mitään sanottavaa. Mä no, kovasti yritän leikkiä. Yritän keksiä jotain, mutta ei vielä. Ehkä jatkossa. Mites tämä seuraava sitten? Texas Instruments demosi Barcelonassa 3D-näyttöä, joka ei vaadi laseja, ei edes tuommoisia, mikä erkalla on. Näyttö ohjaa kaksi erillistä vuorotellen näkyvää kuvaa. Kahta erillistä vuorotellen näkyvää kuvaa suoraan eri silmille, eikä siksi vaadi laseja 3D-efektin luomiseen. Vielä kokeiluasteella oleva teknologia ei kuitenkaan raporttien mukaan vakuuttaneet ja toimii ainoastaan pienillä ruuduilla. Sentti kertaa sentti. Joo, no suurin piirtein. Se ilmeisesti justiinsa, jos se on isompi ruutu, niin miten sä suuntaat sen kuvan niin tarkkaan silmältä toiselle, ja se... Taitaa olla se niin kuin katsomiskulma. Tämä on ensimmäinen, joka demos 3D-näyttelmällä. Eikö toi Sulan pinnan joekin ole Japanissa näitä nähnyt jo demoottavan niitä ihan isoja näyttöjä? Muistanko väärin? Kyllä, mun mielestä oli, no, en tiedä, kun en muista yhtään, siis mulla tulee mieleen Samsung tai joku muu vastaava nyt, sehän esitteli niin. Oman, ne oli niitä niin. Isoja. Mä luulin, että nämä on jo niin isommassa vaiheessa, kai niitä on niitäkin. Puhuttiinko tässä, että mikä se on se suuri koko, tai siis niin kuin tässä sanotaan, että ainoastaan pienellä siis, ruudulla se voisi olla, se tarkoittaa vain 50 tuumaa. Siis, ei, siinä sitä taidettiin demota niin kuin kännyköiden näytöllä, tai kännykän näytöllä. 3D-näytöllä. Joo, mä en oikein vakuuttunut tuosta, mä en ole vielä niin kuin sellaisia käyttöesimerkkejä niin kuin kännykelle nähnyt kovin hyviä, että joo, siellä oli puhumassa James Cameron, että kai sun on tarkoitus sitä Avataria katsoa. Sieltä tulee se Nokia S60-alusta, se on ollut ennen niin sekava, nyt se tehdään 3D-muodossa. Niin, tätä valikkohelvettiä on niin paljon, että ei tämä mahu enää kahteen ulottuvuuteen. Hei, mahtava idea, nyt selvennetään tätä tällä. Nyt saadaan ikonet myös päällekkäin. Niin, mikä niin kuin tämä on niin kuin semmoinen... Se on mahdollisuus, ei kukaan vielä tee mistä käyttää. Niin kuin silleen, että hologrammit olisi hienoa, siis semmoiset, mitkä niin kuin, silleen prinsessa Leia style hyppäävät siitä, niin kuin siitä ruudusta ulos, että niitä voi katsoa sivusuunnasta myös, niin ne olisi jänniä, mutta... Ei semmoista teknologiaa ole. Ei olekaan, mutta kun, se olisi hienoa, mutta kun en mä oikein tästä tajua. Että... Se voisi puskea semmoista sumua siihen keskelle ja projisoida. 3D-efektin... Hienous on suoraan riippuvainen siihen niin kuin ruudun kokoon. Kyllä. Tai siihen ruudun koettuun kokoon. Niin se, että se... Ja mun mielestä, on... kun sä saat niin kuin kännykän ruudulle tehtyä 3D-maisen kuvan niin kuin luomalla vaan se siihen pieneen ruutuun, jos puhutaan peleistä tai jotain muuta, niin kaivataanko siihen? No, paska keksintö, paska. Tulee vaan mutta se ei vaadi laseja. 3D-hän on karsee. Keksintö kaiken kaikkiaan. Koska vielä paskempi keksintö on se, että sun pitää laittaa ne punavihreät lasit päin, kun sä oot katsoa kännykästä niin. Tekstiviestiä. Siinä mielessä on no niin, positiivinen. Joo, jos sen asian asettelee tolla tavalla, mutta onneksi meillä on aina kuitenkin vaihtoehtoja kaikille niin kuin idiotismille. Kyllä, kyllä. Ja meillä ihan aina on vaihtoehtoja idiotismille, mutta kiitettävän usein. Puhujan kulma, vaihtoehtoja idiotismille. Jakson nimi. Enfi jakoi isoveli 2010 palkinnon kansalaisten yksityisyyden ja muiden perusoikeuksien loukkaajille. No niin, isoveli palkinnon. Tämä on idiotismi. No tämä. Isoveli palkinnon voitti yrityssarjassa autojen GPS-seurantaa ajava Panda-projekti, jonka takana ovat yritykset Applicom, Astarte, Destia, Nokia ja Pohjola. Julkishallinnon sarjan voiton jälleen kerran hipsuissa vei kansanedustaja Kimmo Sasin johtamaa perustuslakivaliokunta ketterästä taipumisesta poliittisen paineen edessä omista aikaisemmista linjauksistaan väittämättä erityisesti Lex Nokian suhteen. Yksilösarjan palkinnon sai viestintäministeri Suvi Lindénin perusteltuna pitkäjänteinen työ yksityisyyden suojan poistamiseksi kansalaisten valvontaa haittaamasta. Joo, se oli erityisen kunniamaininen, sai se hänen lausunto, että työnantajalla on täysi oikeus käskeä työntekijöitä riisumaan alasti työpäivän päätteeksi. Mikä mun mielestä varsinkin näillä keleillä olisi helkarin epäkäytännöllistä, jos kaikki työmatkat täytyisi mennä alasti. Kaikkiin tottuu. Mikä tuon toiselle siellä yksilösarjassa nousi sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen hipsuissa aktiivisella toiminnallaan ajatus rikosten kriminalisoimiseksi? Mä en itse asiassa tiedä sitä. Ne ei oikein nyt effi. Pakko avautua. Mulla on niin kuin, mä arvostan effiä niin kuin hyvin monilta osin. Mutta kun musta niillä on semmoinen pieni uskottavuusongelma ylipäätään näissä niiden kannanotoissaan, että niiltä puuttuu semmoinen tietynlainen rakentavuus aina välillä. Esimerkiksi tämmöinen on ihan hauska, niin kun, tässä niin kun, tämmöisellä palkintojoilla kerää ihan hyvin tämmöisiä tiedostavaa nörttipisteitä, että niin kun, vittuillaan niin kun kaikille näin. Mutta kun esimerkiksi, tämä on niin näistä, musta tämä vie niin näiden omaa semmoista uskottavuutta niin kun, olla yhteistyökumppani ylipäätään niin kuin yrityksille ja yhteisölle ja valtiolle ja vaikka mille olla niin kuin semmoinen rakentava palikka, joka niin kuin oikeasti voisi huomauttaa, että niin kuin miten tämä asia voisi tehdä. Kyllähän niiden lausunnot otetaan huomioon, mutta niin kuin jotenkin toistuvasti aina tämmöinen ne vähän sortuu tämmöiseen niin kuin kenoiluun. Että, se on tämmöistä puhujankulma paheksuu tyyppistä. No kun, jos ne, niin, no niin on. Sille, että me nyt voidaan persillä ihan mitään tahansa, mutta mä jotenkin Effiltä toivoisin enemmän semmoista niin kuin rakentavampaa linjaa. Että jos ne ihan vakavissaan esimerkiksi keräisi listaa, tietenkin se on aina resurssikysymys, eihän ihmiset kaikki ennätä, mutta siis, että jos ne keräisi semmoista rakentavaa listaa, että hyvistä esimerkkeistä. Ja tavallaan se, että Effi huomioi, olisi joku niin kuin tämmöinen tavoittelemisen arvoinen asia. No esimerkiksi nyt vasta oli niitä Greenpeacein listauksia siitä, että mitkä teknologiafirmat on pärjännyt hyvin. Niin niitähän ihan välittömästi nostetaan silleen markkinointiin, niin kuin Applekin nosti, että meillä on Greenpeacein mukaan tosi hyviä. Niin se, että kun nämä on tämmöisiä, että näitä ei kukaan niin kuin luonnollisestikaan nosta. Ja nämä ei ole edes niin kuin semmoisia niin kuin huomautuksia, tosi niitäkin on varmaan annettu, joita niin kuin siellä palkinnon saaja puolella niin kuin käsiteltäisiin niin kuin asiallisesti, että hei, mitäs me nyt tehdään tässä väärin. Vaan se, että tulee tämmöinen potkitaan päähän palkinto. Niin siis sen, niin kuin sen tällä nyt ainoastaan saa nyt pari juttua tälleen, ja sitten niin kuin tämmöiset nörtit, tai anteeksi, nyt tiedostuvat ihmiset, niin tuolta sitten naureskelee. Että niin kuin mä olisin, kun nämä koko ajan niin kuin sahaa vaan oman niin kuin leiripaikkansa alle siis silleen niin kuin uskottavuudesta, että yritäpä tämän jälkeen näin, että vittuilla niin sitten mennä sinne yrittää ehdottaa tämän yhteistyötä sen Panda-projektin kanssa tai päästä niin kuin auditoimaan. Tämä on hyvin tylsä jakso, mutta mä olin kyllä aika samalla linjoilla ja mä mietin, mä kyllä ajattelin, että no mennään tämä nyt sitten siinä mielessä, missä se on tarkoitettukin, mutta kyllä mullakin oli uutista lukiessa tuli semmoinen, että no kyllä te nyt olitte taas nokkelia fiilis. Se on ihan totta. Mm. Mä se, tiedän, että meidän kuuntelijoissa on. Panda-projekti näin, niin okei, siis tuo on niinku toi GSP, autojen GPS-seuranta on musta ihan niinku paska-ajatus. Että se on niin buginen kuin olla ja voi. Mutta jos semmoinen niinku, semmoista projektia niinku vedetään, niin tavallaan siihen, että musta siihen parempi näkökulma on se, että miten se voisi toteuttaa silleen oikein. Että niinku missä se on hyvä, missä se ei ole hyvä ja missä sitä ei ainakaan saa seurantaa tehdä. Juu, siis mun mielestä niin kun ideoita pitäisi tyrmätä, niin, koska siis niin. Paskosta ideoista syntyy aina loppujen lopuksi hyvä. Niin. Ja okei, no tämmöiset sitten. No, en nyt sanoisi niinkään. No kyllä, kun sitä tarpeeksi jaksetaan hinkata. Peruslakivaliokunta. Juutalaisten tuho, siitä tuli, mitä siitä tuli? Siitä tuli toi aurinkoenergia. Ja suoraan johdettavissa. Sillä esimerkiksi näin perustuslakivaliokunnan ja Suvi Lindellille jaetut huomautukset, niin ok, ihan hyviä, mutta näissä jotenkin semmoinen, että olisi semmoinen tämmöinen, perustaisivat semmoisen vaikka listan, missä on semmoinen niin positiivinen puoli ja tämmöinen negatiivinen puoli. Ja siihen sitten niin kuin niiden kehityssuuntia vaikka listasivat, että esimerkiksi, että okei, miten tästä nyt suosta päästäisiin pois, vaikka niin kuin perus tämän Lex Nokian kohdalla. Tosiaan en tiedä siitä, päästäänkö enää mihinkään. Mutta siis se, että se on semmoinen vähän niin kuin neutraalimpi, objektiivisempi näkemys kuin se, että niin kuin, joo, tässä tämmöinen orwellilainen isoveliyhteiskunta, no voi Jeesus. Siellä reilun, missä mainittakoon, siellä palkittiin myös vapaan ajattelun aktivisti. Palkinnon sai Matti Niikki ilmeisesti tästä lapsiporno-info-seikkailuistaan. Niin. No joo, se oli tämä Winston Smith, eli tämän 1984 romaanin päähenkilön nimetty palkinto. Ja Nikki kyllä ansaitsee sen, mutta tämä on jotenkin vähän, että no ylläri-pylläri. Että tästä on nyt tulossa vähän tästä Nikistäkin tämmöinen marttyri, että olisivat antaneet vaikka niin kuin marttyripalkinnon ja sitten niin kuin pistäneet sen Nikin ja sitten monta muuta hyvää esimerkkiä niin kannustuslistalle, koska tällä niin, jos niin kuin oikeasti ne haluaa niin kuin näissä esimerkiksi Panda-projekteissa, niin jos ne haluaa niin kuin silleen rakentavasti niihin vaikuttaa näin, niin se tarvitsee sitä, että niin kuin pitää olla tämmöinen positiivisen esimerkin kokoamista ja tunnustamista. Se kylläkin, mä en tiedä mikä on Nikin suhde tuohon Fiin noin normaalisti, mutta ne on kuitenkin niin lähellä toisiaan, että toistakin tuli kyllä vähän sellainen, että no siellä ne palkitsee sitten toisiaan. Mm. En tosiaan tiedä, onko Nikki Fissä, missä asemassa onko edes jäsen, mutta kuitenkin, kun nyt jatkaen tuota sun ajatusta, niin ehkä jos haukutaan tällaisia niin kuin yhteiskunnallisesti oikeasti isoja tahoja, niin kuin oikeusvaliokuntaa, vai mikä tuo nyt oli? Perustuslakivaliokunta. Perustuslakivaliokunta ja viestintäministeri ja tämmöistä, niin ehkä se Winston Smith-palkintokin olisi kannattanut ehtiä jostain muusta kuin sellaisesta, joka vaikka okei, se oli ihan iso juttu ja merkittävä homma, niin se oli kuitenkin yksi häiskä ja yksi sivu. Joka sekin tietysti on tärkeää, mutta tosiaan nämä on vähän eri sarjassa kuitenkin nämä. Matti Nikki ja perustuslakivaliokunta. Minkälainenhan se tuo päähänpotkimispalkinto, ison kenkä palkinto, niin se on tuommoinen pää, jonka päällä on sitten niinku kenkä. Niin minkälainenhan se on sitten se Winston Smith palkinto? Onko se niinku kenkä tuolla toisella puolella, että se niinku potkaisee sitä ylöspäin sinne kannattavasti. Potku takamukselle. Ei se mitään. Sinällä ei millään pahalla Fin aktiivit, mutta tämmöinen minulla on tuntemukseni on, että kaipaisin pientä muutosta. Mutta. Ja joukossa me varmasti arvostan teitä siihen. Fin jäseniä, jotenka kommentoikaa tämän jakson show notesien perään. Että lähettäkää minulle kenkäpalkinto. Sieltä tulee taas. Askitaidetta. Ja sieltä tulee taas palautetta, että no tästä sen taas näkee, kun Raavi on päässyt tänne. Sä saat kuitenkin rahaa Effiltä, eikö hetki? Niin. Mennään lyhyisen. iPadin SDK:ssa viitteitä videochatista ja tiedostojaosta. No niin. Apple nosti 3G-latausrajaa 20 megatonnin. Onpas ne ystävällisiä. 20 megaa. Hei, mihin tuo 20 megaa nyt oikein? Tästä mun pitikin esittää kysymys. Mihin se oikein liittyy? Koska niin kun... Miksi 20, niin? Niin kun ton 3G:n yli. Että onko tämä nyt pelkkä jenkkilä juttu vai liittyykö tämä nyt pelkästään niin kun näihin... Itse asiassa niin näihin iTunes Store-kontenttiin. Joo, eli joo, se... tämä niin liittyy näihin iTunesista hankittaviin matskuihin. Eli joo, tämä, mä rupesin miettimään, että olen niin iPhoneilla latailla vaikka kuinka monta gigaa. Niin kun, joo. Siis 100 megaisia tiedostoja. Joo, se on nimenomaan ne softien. Joo, eli tämä on maailman typerin raja niin näille podcastien synkkäyksille. Eli 3G:n yli, niin sekin nyt nousee. Kai. Joo. Mutta sekin on, onko sekin tuo 20 megaa? Se on varmaan nyt. Sekin oli edelleen liian vähän. Ja sitten monet on itse asiassa huomannut, että niin joidenkin ohjelmien kohdalla tulee, että ne on ollut jotain 11 megaa, niin se ei ole tullut sitten, että mitä ne mennään wifi ääreen. Joo, ja noin puhujien kulmaa ei taida saada 20 megallakaan. Niin, me voidaan tehdä semmoinen iPhone-versio. Pakattu. Pieni osi. Puhelimelta. Eikun pakataan se, chipataan se osi. Joo, mutta tuossa SDK:ssa, mitä tuli näitä, niin... Mä en tiedä, mainittinko mä jo aikaisemmin, mutta siis ainakin mistä kritisoitiin niin tiedostohallinnasta, niin täällä ainakin on tämmöisiä tiedoston file sharing... Kyllä BitTorrentti iPadiin. Niin, että no, mallistaa... Tiedostojen siirron applikaatiossa diapeisen välillä. Joo, no, se on aika mielestä olisikin aika asiallinen, koska se nyt on. Se on iso rajoitus niin kuin jo iPhoneilla ja iPod Touchillakin, niin saati sitten jollain iPadilla, joka kuitenkin teeskentelee oikeita tietokonetta. Hei, oliko se AirSharing vai mitä minä suosittelen, kun minä Pörnille jo. Että se on semmoinen, millä pystyy lani yli siirtelemään tiedostoja. Okei. Okay. Ja toi videochatti perustuu siis tuolla koodissa ja sitten näissä käyttöliittymän frameworkissa olevissa kuvissa, niin niihin liittyviin ikoneihin ja niin edelleen. Joo, täällä on PNG-kuvia, jota accept-videoja. Joo, mutta tietenkin tämä tyyliin SDK niin voi tarkoittaa myös sitten iPhonea, että se ei välttämättä tarkoittaisi iPadia. Mutta olipa kuitenkin lyhyt. Olipa lyhyt. Tiedoksi. 20 megatavua juhlikaamme siitä. Nokia veti NFC-maksuluurin pois kehityksestä. Tämä mallin 6216, niin en tiedä missä sen piti edes niin laukasta, mutta ne vetää sen ilmeisesti pois kehityksestä. Ja miten se tarkoittaa maksuluuri? Eli siis NFC:n yli, eli niin kuin Visa, esim. Visan tai luottokortin tai pankkikortin voisi siihen tavallaan sen numeron siihen puhelimeen jollain tapaa lisätä. Ja sitten... Mutta sehän on ihan paska idea. Hyvä, että tappoivat. Ei, musta se on ihan loistava. Se, että niin kun sä voit mennä katsomaan kauppaan ja sitten kassalla näin, niin se sanoo, että näin ja näin paljon, niin sä voit niin kun kopauttaa puhelimella ja maksaa. Tai sitten kopauttaa puhelimella ja sitten siihen puhelimeen tulee, että hyväksytäänkö lasku. Ja painetaan OK tai painetaan se PIN ja OK. Niin, ja sitten maailmassa olisi 3 kauppaa, jotka sitä hyväksyy. Ja no ehkä se on se syy, minkä takia se vedetään pois. Sähläys ja no sitten, joo, mutta Sitten sun vieressä nauraa 50 tyyppiä, jotka maksaa kortilla sen 3 kertaa nopeammin. Joo. Sitten Symbian sanoo, että paina OK ja OK on 3 valikon takana. Se itse asiassa se liittyy tuohon, että se maksutieto olisi sillä SIMillä, mutta siinä puhelimessa olevasta se NFC-teknologia, eli tämmöinen RFID-tyyppinen, niin se mahdollistaisi sitten sen. Eli se SIMissä olisi se pankki- tai korttitiedot, ja sitten se puhelin mahdollistaa se yhteyden siihen maksupäätteeseen. Ninnu sanoo Irkissä, että käteinen, ja on suurempi kuin, joka on pienempi kuin 3, eli Ninnulla on rahat vähissä, lähettäkää sille lisää. Onko tuo 3 euroa, se on vähemmän kuin 3 euroa. Mutta parhaana päivinä kassasta pääsee läpi pysähtymättä, sanoo Ninnu, eli Ninnu on kovaa juoksella. Älä nyt kaikkea. Älä paljasta kaikkeen, koska Erkka lukee nyt chattia innokkaan. joo, mutta sinällään mua kummastuttaa, koska Nokia on NFC:tä pitkään puuhannut ja pitkään boostannut, mutta se ei niinku... Jääkö tämä siis NFC kuitenkin muuten vielä teknologiana mukaan vai näytääkö NFC:tä missään muodossa? Mä en tiedä, kun se nyt on puhelimeen, sittenkään tarvita sitä, että se, sillä ei tulisi enää semmoisia, mutta siinä ilmeisesti on ollut käyttäjäkokemukset on ollut niin huonoja. Jostakin lukasin, en muista enää lähdettä. Eli mä olin oikeassa. Että se on ollut liian hankala se niiden systeemi, mitä ne on tehty. Aina kun on jokin asia huonosti, niin se tarkoittaa, että mä olin oikeassa. Joo. Me ollaan menty niin nopeasti, mun täytyy vielä piikitellä Symbianille, koska tuossa yksi päivä, jolla oli epäonni, joutua lataamaan tiedosto kännykälläni. Ja siinä vaan kesti. Mä sitten painoin vahingossa, että peruuta haku. Ja laitoin, että mä oon ladannut tätä jo tunnin, että en halunnut, että se nyt enää peruuttaa sitä. Ja siinä niissä valikoissa on vaihtoehtona seuraavaksi peruuta. Ja kun se kysyy, että peruutetaanko lataus, niin mä oletan, että silloin jos mä vastaan peruuta, niin silloin se peruuttaa sen latauksen. Mutta ei, peruuta olikin se, että se kumoaa se mun käskyn peruuttaa. Se peruuttaa lataus. Peruuttamisen. Niin, ja sitten se löytyi vasta myöhemmin se, että hyväksy olisi ollut se, että se olisi peruuttanut latauksen. Joo. Tiedän, että se on myös suomen kielelle aika yksilöllinen ongelma tämä, että näitä tapahtuu, mutta kun Nokia nyt kuitenkin on suomalainen yhtiö ja Symbian on sitä kautta aika suomalaislähtöinen käyttöjärjestelmä, niin ei nyt minusta olisi, jos kerta Kallasvuokin on satoja tuhansia työtunteja siihen laittanut Symbianin kehittämiseen, niin ei nyt olisi niin suuri vaiva pistää sinne joku ehto sinne käyttöliittymäsuunnitteluun, jos tämmöinen tilanne syntyy, että tavallaan peruuta onkin hyväksyvä, niin siihen vaihtaisi jonkun toisen, että sitten siihen voisi tulla jotain muuta. Ehdottomasti. Jotain muuta voi olla myös tämä. Brittiläiset sanomalehtikustantajat yrittävät estää BBC:tä kehittämästä iPhone-softaa. Ruikuttajien mukaan BBC:n läsnäolo softakaupassa häiritsisi liikaa muiden uutistoimijoiden elintilaa. Tämä oli semmoinen, kun mä luin ton tässä perjantaina. Ne oli kokoomassa podcasta ja oli muutenkin niin ihmisvihana läjä uutisia, että mä olin jo valmiiksi vihana, niin tuli semmoinen, että rupeanko paiskumaan tavaroita oikeasti. Niin kuin oikeasti. Jotain rajaa nyt tähän. Siis BBC ei saisi tehdä iPhone-softaa, koska lehden kustantajat pelkää, että no sit kaikki lukee BBC:ltä uutiset. No niin! Sitähän ne yrittää. Niin! Ja siksi ei saisi tehdä. Se on niin kuin kumma, että näille vapaamarkkinakapitalisteille kelpaa vapaamarkkinakapitalismi vaan silloin, kun se on edullisinta heille. Mutta sitten jos tulee joku BBC ja hei, mekin voitaisiin tehdä softa, niin ei saa tehdä softaa! Ei saa tehdä softaa! Kyllä. Raivostuttavaa tuommoinen niinku ruikuttaminen sitten tulla niinku, mitäs eivät tajunneet aikoinaan tehdä kunnon softia, niin sitten jos joku haluaa tehdä kunnollisen, niin niinku, toi on niinku kaikkein rakentavin, niinku, tällä tavalla ihmiskunta on edistynyt niinku 2000 vuotta edistystä, että aina kun joku tulee silleen, että no, tässä olisi tämmöinen hyvä juttu, niin siellä on 7 miljoonaa lobbaa, jotka sanoo, että no ei, ei, ei! Ei hätää, se on vaan BBC, ja who cares. Se on tämmöinen uusi konservatiivinen ajan laskentatapa. Pointini siis oli, että tulee kun itkupillit, kun jotkut päiväkodissa olisi, että no toi vei mun lapion. No, sun kamerasi muuten heiluu, kun lyö pöytä. Olisit hommannut kunnon lapion alun perinkin, niin ei tarvitsisi tulla itkemään. Lapiosta puheen ollen Windows Mobile 6.5. Windows Phone Classic. Uudelleenbrändään se on merkki siitä, että myös vanhempia käyttöjärjestelmä Emirien mobiilijärjestelmä versioita tullaan myymään uusien Windows Phone 7 Series rinnalla. Windows Phone Classic. FM. No, mikäpä tossa. Kokeilin tuossa näitä HTC, en muista enää mikä luuri se oli. Olisiko ollut peräti just tuo sama, mikä on kuvassa? Ei ole tuo, mikä on kuvassa. Laita se joku kuva. Oli ihan, ihan näpsäköitä. Se Windows 5.3, kun se on. Niin joo. Oli paljon näpsäkämpi, mitä on ollut näitä 6.5.3 oli paljon parempi, mitä 6.5 ja sitten, mutta paitsi että ainakin pinnalta oli ihan kiva, mutta sitten kun yritti tehdä jotakin, niin oli aika katastrofaalinen ainakin se niiden store. Yritimme ostaa sieltä jotain, mutta ei mulla oikeastaan mitään sanottavaa taaskaan. No ei, mennään Itä-Helsinkiin. Itä-Helsinkiläisestä kahvilasta ryöstettiin jopa 100 000 maksukortitiedot. Suomen suurimman korttitietomurron kohteeksi joutui Itä-Helsinkiläinen kahvila, nimi muutettu ja paikkakunta muutettu. Murrossa vietiin kassakoneen haavoittuvuutta hyväksi käyttäen vähintään 40 000, jopa 100 000, vähintään 4 000, 40 000, jopa 100 000 asiakkaan maksukortitiedot. Okei, joo. Joo. Luetaan mitäs opimme tästä? Älä mene Itä-Helsinkiin. Maksa kortilla. Tähän ei voi muuta sanoa kuin, että käteinen on pienempi kuin 3. Muuta töölöön. Minusta tuossa oli vähän erikoista se, että tätä kahvilanpitäjää halutaan suojella sillä, että tätä kahvilan nimeä ja paikkaa ei tämän tarkemmin kerrota, mutta no jos mä olisin kyllä mä haluaisin tietää. No mä en ole käynyt itse helsinkiläisissä kahviloissa, että sinänsä minä olen aika turvassa, mutta kyllä mä nyt haluaisin tietää, jos mä niin kuin olen käynyt Itä-Helsingissä jossain kahvilassa, että no onko mun luottokorttitiedot pöllitty vai ei? Ainakin sinä tulee varmaan niiden kaikkien muiden itä-helsinkiläisten kahviloiden. No joo, mutta maine menee. Ei se vielä sano välttämättä, että jos siellä olet käynyt tämmöinen pöllitty. No ei, mutta on se aika todennäköisempää, että ei se edes seurata sitten seuraavan kerran, kun tulee luottokorttilasku, että onko siellä joku nyt? Joku muu taho tekee sinun puolesta sen seurannan. Mutta siis se, että niin kun, jos nyt te alettaisiin sanomaan, että se oli se ja se paikka näin, niin sehän olisi niin kun, tietäisi bisneksiä mennä, kun se ei kuitenkaan ole käsittääkseni tämä tietomurto ei ollut sen kahvilan vika. Sekin kieltämättä on totta siis. Että niin, jos se olisi sen, että se olisi niin kuin huolimattomasti käsitellyt niitä tietoja, että se olisi niin kuin edesauttanut vahingon tapahtumista, niin silloin se on päivittänyt se kasvaletta. Voisi kertoa näin, niin sitten voisi kertoa, ja silloin se joutuisi pois markkinoilta, ja se olisi ihan sille oikein, mutta kyllä minusta on ihan asiallista. Koska ei se niin kuin se, että sinä kuluttajana tiedät, että sinun korttia on näin. Sinun korttitiedot on varastettu, niin et sä niinku ite sille maha yhtään mitään. No, tietäisin kuollettaa korttani. No, jos niinku tämä tieto tulee tältä luottokunnalta ja pankilta, niin eiköhän ne ole on to the point. Ei niinku... Ei, kun ne ilmoittaa vuoden päästä vasta, tai niin muuten. Että ne kyllä niinku hoitaa sen sun puolesta. Joo, tietysti siinä on aina positiivisia puolia. Se on sitten taas, mennään eri asiaan, että luottaako luottokuntaa ja pankkia, minähän on luota. Minä en luota mihinkään. Jos et luota niihin näin, niin sitten tavallaan sä vielä vähemmän teet sillä sun tiedolla, koska et sä käytännössä yksin maa sille mitään. Sä voittenkin mennä sinne kahviloitsijalle itkemään silleen. Niin kuin. Ja tässä voisi nyt sanoa, että jos ei luota luottokuntaa, niin mä veikkaan, että sulla ei myöskään luottokorttia silloin. Niin. Problem solved. Toinen voi olla se, että luottokunta ei luota sinuun, niin sekin voi olla. Se ei luota sinuun, kun sä saat rahaa RAY:ltä. Siinä on jotain hämäräperäistä. Me vielä tutkitaan tämä asia. Niin tuossa sanoo, että siksi käytämme käteistä. Kyllä. Käteen on mitä kuin kolme. Mutta ei hätää, kohta se voi katsoa videolta, kuinka ne tietomurrot käytetään, koska Ping pohtii videon liittämistä katukuviin. Niin tässä vielä kaikki. Mistä tämä oli jotenkin vähän niin kuin reppu. Miksi? Siis, tämä? Videollisen? Ottaen huomioon, että miten suurin osa videosta, mitä ihmiset kuvaa, niin se on niin kuin, se ei ole millään tavalla mielenkiinnosta muiden ihmisten kannalta. Se lähinnä on niiden elämän ajan hukkaa. Näin. Kuvaat ei sentään, eikä nämä muiden ihmisten elämänlaatua samalla tavalla kuin videot, mutta et ne ole aivan vakuuttunut nyt siitä. Mutta saahan ne sinne laittaa, ei sinne mitään. Joo, mutta tuota, itse asiassa... No, siinä on itse asiassa väärinkäyttö. Jos on niin kuin, onko nämä niin kuin käyttäjien antamia nämä videot vai onko nämä niin kuin Microsoftin tuottamia videoita? No se, mä en tiedä, onko tämä vähän niin kuin sama kuin on näihin karttapalveluihin tuodaan käyttäjien tuottamia valokuvia, jotka on vaan merkitty sille kohdalle, että sinälläänhän se, jos se Microsoftin auto ottaisi sitä videopätkää siinä mennessään, niin tuo, ihan jees, mutta siinä vaan yrittäkääpä sumentaa siitä ne kasvot. Jos se huristaa niin sillä autolla, niin mikä se idea siinä on? Se on vaan... Sinne alkaa sitten tulemaan kaikenlaista videota, jos... Maailma on täynnä kaikenlaista videota. Mutta... Miksei? Tässä ilmeisesti on... Sinne tulee niitä lisääntymismainoksia, mitkä taitaa olla suosittuja. Tässä se... Mielenkiintoisempi, ehkä mä pikkusen laitoin paskaa otsikon tuohon, mutta otan vastuun siitä. Mutta tässä on mitä mielenkiintoista oli siis se, että niin kuin sisätiloista myös niihin katukuviin. Helsingistähän on jollakin näillä Enirolla kautta vastaavalla 002 jotakin palveluilla. Niillähän on yhteistyö liikkeiden sisältä kuvaa. Niin tässä mallissa nyt on tämmöinen, että niin kuin on reppuja, jotka kuvaavat. Ja sitten niistä kasataan sitten niin kuin tämmöistä... navigoitavaa kuvaa niin kuin tilojen sisältä, mikä minusta on ihan mielenkiintoinen. Ja sitten vielä mielenkiintoisempi oli tässä tämmöinen NS-aikamatkustus, eli samasta paikasta, jos siihen voitaisiin niin kuin laittaa niin kuin aikaleimalla niitä kuvia, eli paitsi se, että tässä on otettu kuvia, niin niihin tulisi myös semmoinen aikaulottuvuus, eli voisit katsoa, että miltä sama paikka näytti niin kuin joskus. Vuonna kiviä peruna ja sitä ennen kuokka ja kiviä. Se olisi yksi, minkä mä olisin halunnut, että Googlen Street View olisi ollut aikaisemmin 60- ja 50-luvulla tänne pyrkimässä. Sitten se olisi vinkkejä, että voisi siirtyä ajassa taaksepäin. Ei, tämä ei ole lyhyt. WordPress törväili Redditin päivityksen ja miljoonat blogit olivat maassa. Niin ilmais kuin yrityssivutkin olivat 2 tuntia maassa, mutta yhtiön tiedotus pelasti kritiikkivyöryltä. Joo, se oli tosiaan, niille meni ihan kaikki, ja siellä on näitä isojakin blogeja, jotain gigaohmia ja mitä näitä nyt on, niillä oli vielä, en opetellut ulkoa tätä listaa yrityksestä, mutta siellä on niin kuin palataan asiaan ensi viikolla, kun olet opetellut. mutta tota, noin, tässä oli itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että kuinka tämmöisessä tilanteessa pitää toimia, koska he ilmoittivat välittömästi, että vika on tässä, meidän moka, asiaa korjataan. Ja niin, ihmiset oli silleen, että no okei, jos näin on, niin sitten asia on selvää, että kun on ollut paljon näitä tällaisia paljon niin kuin vaikutukseltaankin vähemmän dramaattisia katkoja ja ihmiset on niin kuin barrikaadeilla, niin tässä taas opittiin se, että kun ihmisille kertoo, mistä kenkä puristaa, niin ne ei hermostu, koska sitten ne tietää, missä mennään, koska ihmisiä ärsyttää se, jos ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Joo. Mitä nyt minullakin on? Kaksi blogia oli katkon aikana menetettiin noin 5,5 miljoonaa sivun latausta. No voi kyynel. Joo, mutta ihan... No on se kyynel niille, jotka saa rahaa per sivun lataus. Me ei tätä ongelmaa ole, koska me saamme rahaa RAYltä, niin meillä ei mitään väliä. Mennään... Mä en saa rahaa mistään, sen takia mun täytyy käyttää tiikeriä, niin kuin Erkka siitä osaa mulle vittuilla vähän väliä. Mulle ei ole varaa uuteen koneeseen. Onko varaa Photoshopiin? Kyllä tiedän. No ei, kun sä sun enemmän kritiikki jotakin kohtaan, se perustuu siihen, että sä käytät jotakin kivikautista järjestelmää. No mutta silloin mä kritisoin sitä kivikautista järjestelmää, koska mulla ei ole varaa uudempaan. Tuu ostamaan mulle uudet, niin saa kritiikkiä uudemmista laitteista. Mä pistän Räylle hakemaan. Kuinka moni muistaa Photoshopin 20 vuotta sitten? Minä en muista, mutta kyllä. Synttärionnettelussa tällä viikolla meillä on Photoshop, joka täyttää ruhtinaiset 20 vuotta. Paljon onnea, ei saa laulaa. Paljon onnea, ei saa laulaa. Täytyy laulaa se... For he's a jolly good fellow. Sen, aina jos kuulette elokuvassa tai TV-sarjassa, että lauletaan se tämän syntymäpäivän laulun sijaan, niin se johtuu siitä, että ne ei ole halunnut maksaa siitä lisenssistä, joka on muuten pirun kallis. Paljonko se maksaa? Se on niin kuin, jos niin kuin elokuvaankin siinä, niin se on niin kuin tuhansia dollareita. Minä haluan sellaisen syntymäpäivän lahjaksi. Lisenssin. Laulaa kerran podcastissa syntymäpäivällä. Pidetään mielessä. Photoshopissa on mielenkiintoista, että sehän ei olisi saanut nykyistä asemaa, jollei sitä olisi piratisoitu niin hirvittävästi. Joo, minäkin olen opetellut käyttämään sitä piratisoidulla versiolla. Nyt on ihan maksettu. Mä en ole koskaan opetellut käyttämään sitä millään. Tai olemme käyttänyt Photoshop 6, mutta sitä ei saa mainita, koska Erkka suuttuu. Ja vittuilee mulle, kun mulla ei ole rahaa. En mä siitä vittuile. No vittuiletpas. Enpä vittuile. Tuolla voi hienosti muuten katsoa, että mitkä työkalut oli käytössä silloin. Siitä, jos sä sanot, että kun, jos mä puhun tiikeristä, niin mä puhun tiikeristä, kun mulla on tiikeri. Mistä mä sitten puhuisin? Tästä aiheesta, missä me nyt ollaan. Ottaa päähän. Täällä voi tosiaan katsoa, kuinka... elvistelemään jollain Intel-koneellaan. On täällä oikeitakin ihmisiä, joilla ei ole varaa ostaa kaikkea. Meni jo. Ei mennyt. Kohta menee ja laitetaan lopputunnarit soimaan. Mutta joo, täällä on mielenkiintoista katsoa myös näitä vanhoja työkalupalkkeja, että mitkä ominaisuudet on jäänyt tuolta. Lasso Tools on ollut vuodesta keppiä kiviin. Ja se on samannäköinenkin vielä. Tuossa katsoa näitä, niin tämä on jotenkin huolestuttavan vähän muuttunut. Mutta niin Fotarin tämä työkalupalkki. Mä en tiedä, onko tässä nelosessa, CS4 vielä sitä, pystyykö ton paletin, työkalupaletin muokkaamaan haluamman kaltaisekseen? Kyllä. Pystyy. Okei, no niin se on ensimmäinen musta semmoinen hyvä, iso muutos tuossa, ainakin näissä. Mun mielestä on ponnut jo aikaisemminkin. No ei ainakaan minä kyllä pysty muuttamaan omaa työkalupalettia niin sen verran, mitä haluaisi. Täytyypä kurkata. Kyllä tässä on jossain no. tutoriaalit siihen, mitä se voi tehdä. No, no mutta niin, joo. Linkitä minulle. Niin, mutta kyllä maailma ei ole olisi sama ilman Photoshopia. Ei, 20 vuotta. Mutta se voisi olla toisaalta ihan hyväkin asia. No se ei voi olla. Photoshopista on, täytyy muistaa, että siis on ollut aina pelkkää ruusulla tanssimista, ja sitähän on tullut myöskin paljon kränää, esimerkiksi luontokuvaajat on tapellut siitä, että no mitkä nyt on oikeita luontokuvia, uutiskuvaajat on kränännyt, että mitkä nyt on oikeita uutiskuvia, että kuinka paljon niitä saa muokata dramaattisen efektin nostamiseksi, ja sitten tietysti muotikuvista on tullut tämä kaikkien anorektikkojen ihanne juuri sen takia, että se on niin helppoa retusoida niitä kuvia sinänsä. Jos nyt joku katsoo asiakseen anorektisoitua jostain lehden kannesta, niin se on, silloin saa miettiä kyllä omaltakin kannalta asiaa, mutta siis ei Photoshop ole, tai siis että täytyy muistaa, että Photoshopiin liittyy myös tämmöisiä puolia, ei se ole pelkästään, että jee, kivaa, kun me saadaan muokata kuvia. Ja kuvakäsittelyohjelmia on siis lukuisia muutenkin kuin Photoshop, täytyy muistaa myös sekin, mutta dominoivassa asemassa. 20 vuotta, keneltä löytyy tuo ensimmäinen versio siitä? Pistäkäähän palautetta, jos omistatte ensimmäisen verran Photoshopissa, minä haluan ostaa sen. Paskapäätös, paska. Meillä on nyt kaksi kappaletta ja me annetaan valta teille päättää, että kumpi on itse asiassa paskempi. Tässä tulee kilpailija yksi. Ubisoft vie kränää herättäneen DRM-ratkaisussa vielä pari pykälää pidemmälle. Ei tässä vielä kaikki niin sanotusti TV-sopimaisesti. Puhuimme muutama viikko sitten Ubisoftin ratkaisusta, joka vaati pelaajalta internetyhteyttä peliä asentaessa. Mutta DRM:n sekopäisyys ei jäänytkään tähän, vaan DRM vaatii jatkuvaa internetyhteyttä pelin ollessa käynnissä. DRM autorisoitiin jatkuessa keskeyttämättä taustalla. Jos pelaaja internetyhteys katkeaa hetkeksikään, peli sammuu. Se ei tallenna peliä. Se ei aina mahdollisuutta jatkaa peliä, se vain ilmoittaa, että pelaaminen loppuu ja sammuttaa pelin. Kaikki tallentamaton edistyminen pelissä menetetään. Oikeasti. Tämä kysymys minulta. Kyllä. Kun me puhuttiin tästä ekaa kertaa, niin Erkahan heitti, että no minä en näe tässä mitään ongelmia. Haastan, että jos pystyt perustelemaan tämän, että miksi tässäkään ei ole ongelmaa, niin tietysti jos se on online-peli, niin niissä on ollut aina sellainen juttu. Mutta kun nämä ei ole online-pelejä, kun nämä ovat kaikki pelit, ja tässä on... Nythän tämä on online-peli. Ne ei saanut laittaa screenshotteja, niin tämä on aika hieno tämä, minkä ne MS Paintillä teki rekonstruoi tämän kuvan. Niin tässä tosiaan ilmoitetaan vain, että connection to server lost, trying to reconnect and reload last checkpoint. Ja sitten tässä on yksi ainoa valinta tässä NS-valikossa, joka on, että save last checkpoint and quit to Windows. Sulla ei anneta mitään muuta vaihtoehtoa kuin sulkea Windowsia. Mikä on aika paskamainen juttu, että okei, jos lähdetään siitä Erkan argumentista, että no joo, voidaan olettaa, että suurimmalla osalla pelaajista nyt on ainakin pääsy internetyhteyteen, ne saa sen pelin asennettua. Okei. Mutta näytäpä joku paikka, missä on 100% varma internet, joka toimii 100% ajalla. Ne vielä testasi tuolla sen silleen, että ne pisti ihan hetkeksi yhteyden kiinni, niin se ei niin kuin antanut paria sekuntiakaan armoa, vaan saman tien. Ja se justiinsa, että se ei tallenna sitä peliä siitä, vaan se on vähän sama kuin vetäisit virtapiuhan koneen persiistä pois, että jos sä et ollut tallentanut jotain, niin se meni. Mutta onhan tässä kuitenkin, että save last checkpoint and quit to Windows. Eli se nyt ei ihan sama asia, koska sitten jos et sä oot tallentanut viimeiseen checkpointiin ja vedät töpseli irti, niin sä aloitat pelin alusta. No joo, nyt mutta se sitten tallentamaan. Riippuu sitten pelistä, että missä se last checkpoint on ollut. No se on totta, joo. Joo, paska. Kakka. Mutta oliko se niin kakkaa kuin tämä kilpailija kakkosen kakka? Kela ei edes harkinnut avointa koodia. Kela ei suostunut edes arvioimaan avoimeen lähdekoodin perustuvaa järjestelmää pari vuoden takaisen hankintansa yhteydessä. Hylkäysperusteena oli, että ohjelman pitää olla tuotteistettu. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kela ei noudattanut laissa säädettyä yhdenvertaisuusperiaatetta eikä kohdellut avoimen koodin tuotetta tarjonneita valittajia yhdenvertaisesti muiden kilpailijoiden kanssa. valittavia. Valittajia. Ei valittajia. Valittajia kyllä aina löytyy, eikä niitä tarvikaan kaikkia. Luen niin kuin se kirjoitetaan. Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Eikä viimeinen. Ei varmaan viimeinenkään, mutta Suomessa varsinkin tätä on tapahtunut yllättävän usein. Et mä muistan, että me ollaan Linukaastissa puhuttu asiasta aikaisemminkin, että tämmöisiä on sattunut, että se on vaan niinku ohitettu, että tässä on niinku, meillä tämä Microsoftin ratkaisu ja meillä on tässä tämä IBM-ratkaisu ja sitten meillä on jotain näitä hihuleita täällä sivussa, mutta eiköhän keskitytä näihin RAY:n hyväksymiin. Joo. Jos joku ei huomannut, niin illan taikasana on RAY. Kuinka moneen yhteyteen se saadaan ujutettu. Niin. Tämän... Ja nyt tulee varmaan palautetta, että no kiva lähettää palautetta, kun sitten siitä tölväistä koko loppujakson ajan sanotaan, että se oli ihan hyvä palaute. Näihin on vain joskus liian kiva tarttua. Niin, mä... Joo. Sano vaan. Tämä... Sille olisi ihan hauska tietää, että oliko ne sitten noin, oliko ne sitten, olisiko ne loppupelissä, niin kuinka pitkälle ne olisi päässyt ne. Pikkasen pätkänkin tänne päin. Mikä niissä pelit sitten? Kiva tietää. Erkka hajus. Paska, kun ei ole päässyt. Se oli ainakin ihan paska juttu. Erkka käyttää avointa lähdekoodia ja se, sieltä tultiin heti ja mutetettiin näköjään Erkka. Sieltä ei kuulu tällä hetkellä oikein mitään läpi Erkan suunnasta. Tässä mitään. No nyt tietysti kuuluu. Täällä on ilmeisesti tämmöinen isoveli valvoo suodatin, että silloin kun puhutaan asiaa, niin silloin ei kuulu mitään, mutta sitten kun menistä... Aiper. Se Ruotsin IP-red, siitä kun on puhuttu, niin silloin ainakin mulla on pätkinyt puhe. Nyt ei puhu. IP-red. Mutta mitä mieltä te olette? Kumpi näistä oli kakempi? Pistäkää Gallupiin tästä viesti. Tämä on tämän viikon Gallupi. Mennään vielä loppukevennykseen. ShadyUrl.com ei lyhennä osoitteita, vaan tekee niistä erityisen epäily. Tämä oli myös aivan mahtava juttu. Joo. Hävisikö nyt muutkin vai eikö kukaan vaan sanoa? Ei kukaan mitään. Tämä on niin kuin Tiny, tämmöiset niin kuin linkin lyhennyspalvelut, mutta sen lisää sinne sanoja, jotka näyttää epäilyttävältä, niin kuin boobs ja e-exploiter ja... Jee, toi on toi lähtökin. Malicious cookie ja niin edespäin, paitsi tässä on se, että kun se pitäkin noista urleista pidempiä. Niin, nimenomaan. Se on musta, siinä on se paras juttu. Mä oon odottanutkin, että koska tulee url longereita. Noin tosiaan puhujankulma.comista tuli 5z8.info / boobs-n1io-ie-exploiter. Kyllä. Musta tuo oli hauskin juttu koko viikon aikana, mutta näköjään ketään muuta enää. Ja RAY:n voit löytää osoitteesta 5z8.info / yourdick-01p81-whitepower. No kyllähän se lyhensi sitä. Se, voiko... Lyhensi se ainakin raha-automaattiyhdistyksestä. Onko raha-automaattiyhdistys.fi edes rekisteröity? Kyllä veikkaa, että sekin on. Jos ei ole, niin rekisteröidään äkkiä ja laitetaan. Joo, mutta semmoinen, voitte sitäkin kokeilla. Huikea se oli siis shadyurl.com. Kyllä, sieltä. Sieltä voi käydä sen katsomassa. Meillä ei ole viikon suomalaista podcast. Mutta me olemme viikon suomalaista. Me olemme tämän viikon suomalainen podcast. No, jos saa tällaisen villin kortin heittää, niin mainitaan Kubertänin perilliset, koska aivan. Ne ei jatko enää kauaa. Olympia-podcastissa Kalatalous Jussi tietää kaiken urheilusta ja hän kertoo sen kaiken Hubertainin perillisissä. Kyllä, kuunnelkaa sieltä, minkä takia Suomen miehet epäonnistuvat koko ajan suorituksessa. Niin paitsi, se on sitä mieltä, että ne eivät suori epäonnistuneet, vaan ne ovat hyvin normaalilla tasolla. Niin. Aivan. Ja minusta se on varsin hyvä pointti. No on se, jos 4 miestä lähtee hiihtämään, 1 tulee maaliin, kun muutamatta kesken. Ei nyt oikein, hiihtäminen ei oikein tuon. Lähtenyt tiikerillä Helsingin olympialaisiin. Se voi olla. Tällä kertaa ei onni suosinut suomalaisia, mutta eikä tulevaisuudessa, ei tässä mitään. Näin on viikon epistola käyty läpi. Kiitoksia meidän paneelistit. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik, että olette jälleen kerran paikalla. Ja Henrik on... Hei, tämä oli joskus sulle hyvä paska-aihe. Siis tämä, oliko se Jenkeissä, se koulu antoi niitä kannettavia tietokoneita oppilaille. Ja joo. Sitten niissä oli se joku softa, että ne pystyy etäkatselemaan, että mitä siellä tapahtuu. Joo, mä puhuin tuosta podcastissa, mutta voidaan puhua tässäkin. Sinänsä siis kaukonäköistä ja hienoa, että koulupiiri on antanut kaikille oppilaille, 1800 oppilaille läppärit käyttöön, mutta ne ei sitten kertonut kellekään, että niin tässä on tämmöinen etävalvontasofta. Ja niin kuin idiotismi ei lopu siihen, idiotismi oikeastaan vasta alkaa siitä, koska miten tämä sitten saatiin selville, oli se, että jotkut opettajat oli salakatsellut kouluajan ulkopuolella oppilaita, ja yksi oppilas oli tehnyt sitten jotain paheksuttavaa kotonaan yksin ollessaan, ja seuraavana päivänä koulussa se kutsutaan puhutteluun asiasta. Nämä on just tällaisia juttuja, että aina kun luulee, että joku idiotismin yläraja on saavutettu, niin seuraava lause jutussa vie tämän vielä pari askelta edemmäs. Että missään vaiheessa ei kellään ole mitään järjenvaloa näkynyt millään tasolla. Mitäkö se teki? Sinänsä tietysti hyvä, että asia selvä. Tai siis asia tietoon. Idiotismin kautta, mutta mua kanssa nyt ehkä kiinnostaa hirveästi, että mitähän se tekisi. Sitä ei ole kerrottu sen määrän paremmin kuin tämän itä-helsinkiläisen kahvilanpitäjän. Sinänsähän on mielenkiintoista, että koska nykyäänhän tämä internet-syytteiden villikortti on lapsiporno, niin katsotaan, miten tästä saa lapsipornosyytteen, eiköhän tästä aika helposti saa, koska ne on saattanut läppäri pöydällä sitten lapset vaihtanut aamulla vaatteitaan, niin sinähän se... Onko se sitten, ne oli, mitäs läppäritä? Ne oli MacBookia. Eikö kukaan huomannut, että siinä palaa se valo, kun se kamera on päällä? Käsittääkseni sit pystyykö sitä edes ohittamaan softalla? Ja mikä helvetin firma toimittaa tuommoista niinku softaa? Itse asiassa se on hyvin yleistä. Siis, kyllä meilläkin oli tuolla, kun opiskelin niin, ja meillä oli tietokoneluokka, niin ilmoitettiin saman tien, että näillä koneilla on kaikissa semmoiset softat, että ne pystyy valvomaan sitä, mitä tapahtuu ruudulla, ja ne pystyy valvomaan että sitä kamerasta, että mitä tapahtuu. Joo, no. Siinä. Ja niin kuin luokkaympäristössä, ja kun se ilmoitetaan etukäteen, musta asia oli ihan ok, että siis ei tämä ole mitenkään harvinaista tämä. Joo, mutta kyllä niin kuin siis olihan siis niin kuin oppilaiden ruutuja monitoroitiin niin kuin 90-luvun alussa, ja, mutta niin. Se, että se saadaan niin kuin pelittämään tolleen noin hyvin etänä, niin. No siis Back to My Mac hän tekee saman. Joo. Myös. Pystyt etänä laittamaan oman webikameran päälle. Että kyllä, kyllä. Ei se vaikeeta ole. Ei, mutta siis se, että... No joo, ylipäätään, että minkälainen se softa on siis niin laajemmin. Että kun käsittääkseni kuitenkin voisi kuvitella, että se ei kerro, anna vinkkiä eteenpäin, että siis kyllä, että jos yleensä jos toi kamera menee päälle, niin siinä syttyy valo ja sitten niin kuin Back to My Mac -tyyppiset, niin tuonne jonnekin menubaariin heittää semmoisen ikonin, mistä näkyy. No, mutta se on, mä en tiedä minkä ikäisille lapsille ne on jaettu, mutta kuinka moni tietää sen, vaikka siihen syttyy joku valo. Tämä on tietokone. Tietokoneessahan on monta valoa päällä koko ajan. Aivan. En mäkään välttämättä huomaisi. No mä voin kertoa, sulla on kamera päällä tällä hetkellä. I can see you. Ai kato, perhana. Älä tee mitään outoja tai joudut puhutteluun. Siksi mulla on nää lasit. Aivan, ei vielä. Se tulee pikkasen minuutin myös. No mutta nyt meillä on kolme kilpailijaa viikon paskoihin. Se on ihan hyvä, kun joskus on hirveän tuskan takana löytää yksikin. No se on totta. Käykäs joku lisäämässä se tuonne listalle. Joka viikolle riittää. Lisätkään se joku tuonne listalle. Helpottaa siellä. Mutta kiitoksia kaikille. Kiitoksia myös meidän kuuntelijoille. Kerrotaan myös tämä, että Rein, eli RAY:n Rein, miksi mä sanon Rein? Raun koneessa on avointa koodia, näin Hakseri siellä huutelee tuolla Irkin puolella, niin nyt hän on myös tyytyväinen. Koska se eiköhän mennä vakoille RAY:tä webbikameroilla. Kyllä, eli Reitä näin kaverin kesken. Kiitoksia tästä, jos haluatte antaa palautetta, se onnistuu sähköpostitse esimerkiksi osoitteessa palaute@puhujankulma.com, sinne kopsahtaa postit meille, jotenkin tälle oudosti sanottuna. Myös netistä meidät löytää osoitteesta www.puhujankulma.com, siellä voi antaa myös palautetta ja osallistua tähän gallupiin. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä twitter.com/puhujankulma. Kiitoksia tästä ja ensi viikolla uusin aiheen. Pörni sanoo moi moi ja pysykää terveinä.